κοπελό. Ναι, λοιπόν, για να μην μου τα αλλάξει καταρχά, για το καλό ταξίδι του Κρυβαφή, θέλω γαλλικά από το πέρα του Λοχνέ, Χάρι Κλίν, να ξεκινήσουμε από μια βάση στα πρωταλλικά δεδομένα τη οικονομία. Πρώτα απ' όλα, ότι δεν υπάρχει τέλο. Θα το πείτε το ποτήρι μέχρι τέλο. Με τι υγεία σα. Άλλον αστρολόγο, τι υγεία σα. Τι ήθελα να μα πείτε για το φαινόμενο. Πρώτα απ' όλα, σε παλιουρδός, le flic journaliste, je viens très bien précaté pour la masse de football, et j'ai besoin de billets, avec des placers de trame là-bas, ne m'aide pas, que les manifestants coutan, pour arruiner la première, maintenant que je viens en calme. Oh mon Dieu! Και στην υγειά μας βρε παιδιά που λέει και ο Σπύρος Παπαδόπουλος, αφού θα το πιούμε το ποτήριον τούτο που λέει και ο Αλέξης Τσίπρας και όλα αυτά για το μνημόνιο, μια υγειά που χρειάζεται σε κάθε φάση, σε κάθε στιγμή, έρχεται και τριήμερα, εμείς εδώ το πνεύματος δεν θα είμαστε την Δευτέρα, εκολογισμένος θα υπάρχει λάος, οπότε για μας είναι αργία. Αν δεν να αργήσουμε εμείς, είμαστε της διανόησης και του πνεύματος, δημοσιογραφικότητα, ποιος θα έχει και θα κάνει αργία. Ο Αλέξης Τσίπρας με την ύλιξη του μνημονίου και μια ευχή στην υγειά μας και μια καθοδήγηση, μια πρόταση για να το πιούμε όλο το ποτήρι, χωρίς να το χαρακτηρίσει. Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, για να πάμε τον ένα στον άλλον, που μιλάει για πολύ αναλυτικά, με πολύ αναλυτικό τρόπο για το σχέδιο που έχει στο νου. Μα είναι πολύ χαρακτηριστικό το γεγονός ότι θεωρούμε καταστροφή των μνημόνιων. Ένα το μνημόνιο ήρθε να μπαλώσει μια χρεοκοπία. Καταρχήν το σύμπαν δεν είναι γνώσεις όπως εμάς. Οι δικές μου γνώσεις μπορεί να το διαβάσει. Δεν είναι όμως ικανές, είναι τα σύμπαν για λεφτά. Προηγήθηκε η χρεοκοπία και μετά στο μνημόνιο ένα πρόγραμμα. Τι να κάνουμε για να μην καταστραφούμε. Είναι ένα αναπτυξιακό σχέδιο. Πέντε Παρασκευή σε Παρασκευή. Ποιος ήταν αυτός που φτιάξε. Του πάει όταν τα λέει αυτά του Κυριάκου και είναι λογικό να μην έχει ανάπτυξη γιατί όλα τα σχέδια τα αναπτυξιακά μπορεί στον τίτλο τους να λένε ότι θα φέρουν την ανάπτυξη, αλλά ξέρουμε όλοι ότι δεν φέρουν την ανάπτυξη. Τουλάχιστον για το 97% των πολιτών στους οποίους απευθύνεται το συγκεκριμένο σχέδιο. Φέρνει μια ανάπτυξη για πολύ λίγους, αυτούς που συνήθως φέρνουν ανάπτυξη αυτού του τύπου τα σχέδια. Οπότε εδώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ειλικρινής, όπως το γνωρίζουμε, με τον κινησμό της οικογένειας, μιλάει για το δικό του σχέδιο που θα είναι αναπτυξιακό, αλλά δεν θα έχει και δεν θα φέρει. Ανάπτυξη είναι μια αλήθεια, όπως αλήθεια είναι και αυτό που λέει ο Αλέξης Τσίπρας, το σχέδιο τελικά δεν είναι ολιστικό όπως το λένε, έχει αλλάξει λίγο ο τίτλος. Το κείμενο αποτελεί την αποτύπωση μιας συνολικής, μιας ολιστικού χαρακτήρα στρατηγικής για τη μεταμνημονιακή πορεία της χώρας. Μιας ολιστικού χαρακτήρα στρατηγικής. Εμείς τι είμαστε, τσογλάνια! Μιας ολιστικού χαρακτήρα στρατηγικής για τη μεταμνημονιακή πορεία της χώρας. Έχουμε δηλαδή δίλημα μεγάλο για τις εκλογές όποτε γίνουν αυτές ή το σχέδιο που μόλις ακούσαμε από τον Αλέξη Τσίπρα, ο τίτλος του οποίου σχεδίου περιγράφει ακριβώς αυτό που θα γίνει ακριβώς αυτό ή το άλλο σχέδιο το αναπτυξιακό χωρίς ανάπτυξη που λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τα διλήμματα είναι πολύ σοβαρά, οι δύο δρόμοι πολύ καθαροί, διακριτοί μεταξύ τους, απομένει στον πολύ έμπειρο επαρχή όριμο ελληνικό λαό να κάνει τη σωστή για άλλη μια φορά επιλογή, εκτός αν θέλει να επιλέξει τα τσογλάνια. Αν αυτή τη στιγμή οι Αμερικανοί που ζητούν να πάμε εμείς να υπογράψουμε να δώσουμε το Μακεδονία, εάν ζητούσαν από τους Τούρκους κάτι ανάλογο, θα το κάνανε? Εμείς τι είμαστε, τσογλάνια? Δηλαδή οι πιστοί σύμμαχοι είναι και οι λήθοι? Στα λέτε αυτά στην επιστολή. Ναι, και τους λέω δεν έχετε δικαίωμα. Επειδή υπάρχει μια κυβέρνηση που μπορεί να το κάνει, δεν πρέπει να το ζητάτε εσείς αν αγαπάτε την Ελλάδα. Αφού το λέει η Μακεδονία. Πώς. Αυτές οι ερωτήσεις του Βασίλη Λεβέντη έθεσε δύο ερωτήματα. Αν είμαστε τσογλάνια πρώτον και δεύτερον, αν οι πιστοί σύμμαχοι στις συμμαχίες αυτές που υπάρχουν τις τελευταίες δεκαετίες είναι και ηλίθιοι. Και τα δύο έχουν απαντηθεί. Μάλιστα το ένα μπορεί να απαντήσει και το άλλο. Ξέρουμε όλοι τι γίνεται με αυτές τις συμμαχίες και ξέρουμε πολύ καλά τι γίνεται με τους πιστούς συμμάχους, αν είναι ηλίθιοι, πιστός σύμμαχος πάντα είναι η Ελλάδα. Πριν μερικές μέρες, μάλιστα, ο Τραμπ μας είναι χάρη, γιατί είμαστε από τις 7 χώρες, από τις 29 του ΝΑΤΟ που πληρώνουμε κανονικά παρά την κρίση, παρά τα μέτρα, παρά τη φτώχεια, τη φτωχοποίηση, παρά την αριστερή κυβέρνηση, παρά την προηγούμενη που δεν ήταν αριστερή, ήταν δεξιά, και την προπροηγούμενη που ήταν σοσιαλιστική. Πληρώνουμε κανονικά όλα τα χρόνια, δεν έχουμε αργήσει ούτε μία μέρα στο ΝΑΤΟ. Ας έχουμε αργήσει σε όλα τα υπόλοιπα, εκεί είμαστε πολύ τυπικοί. Άρα το ερώτημα αν είμαστε πιστοί σύμμαχοι, άρα και ηλίθιοι, είναι περιττό. Έστειλε μια επιστολή ο Βασίλης Λεβέντης στην Άγγελα Μέρκελ και όπως θα ακούσετε τώρα, καλά έκανε και την έστειλε, γιατί είναι από τους λίγους στην Ελλάδα που έχει επιρροή στη Μέρκελ. Οι Αμερικανοί, οι οποίοι είναι και αυτοί αχάριστοι. Αχάριστοι, εγώ τους το είπα στους Αμερικανούς. Αντί να πιέσετε εκεί να αλλάξουν όνομα που είναι πολύ εύκολο, πιέζετε ένα λαό να χάσει την περηφάνεια του. Εγώ έχω μαλώσει με τον πρέσβη και έχω στείλει και επιστολή στη Μέρκελ προσωπικά που έχω μια επιρροή. Και έχω στείλει και επιστολή στη Μέρκελ προσωπικά που έχω μια επιρροή. Και έχω στείλει και επιστολή στη Μέρκελ προσωπικά που έχω μια επιρροή. Νομίζω είναι από τους λίγους Έλληνες πολιτικούς, ο μοναδικός μάλλον, που έχει επιρροή προσωπικώς στην ίδια τη Μέρκελ και πολύ καλά έκανε και έστειλε επιστολή για το Μακεδονικό. Αφού από τότε που την πήρε η Μέρκελ την επιστολή, με το που την έπιασε στο χέρι της, άρχισε να τρέμει, ανησύχησε τι να θέλει πάλι ο Βασίλης Λεβέντης. Ο λόγος του Βασίλη Λεβέντη είναι διαταγή για τη Μέρκελ, λόγω της επιρροής που έχει. Άλλωστε, αν τον είχαμε κάνει και πρωθυπουργό σε δύο μήνες, θα είχαμε τελειώσει και με τα μνημόνια, δεν τον κάναμε. Και γι' αυτό βασανιζόμαστε τώρα 8 χρόνια και άλλα 100-108 σύνολο. Επειδή δεν γίνονται αυτά που λέει ο Βασίλης Λεβέντης, ο οποίος έχει και επιρροή, συναντάται και με τους πρέσβεις, ακούει και τη γυναίκα του, ανάβει και το καντήλι στο γέρο της Δημοκρατίας. Όλα αυτά από τις πρόσφατες δηλώσεις που έχει κάνει. Ο Ευκλήτης Τσακαλώτος δεν είναι και στα καλύτερά του, θα ακούσετε και θα καταλάβετε. Και άρα η πρόκληση που έχουμε να συζητήσουμε σοβαρά για το μέλλον είναι πολύ μεγάλη. Το στίχημα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Κόκκινο, πράσινο, πορτοκαλί. Κόκκινο, πράσινο, πορτοκαλί. Κόκκινο, πράσινο, πορτοκαλί. Κόκκινο, πράσινο, πορτοκαλί. Κόκκινο, πράσινο, πορτοκαλί. Κόκκινο, πράσινο, πορτοκαλί. Κόκκινο, πράσινο, πορτοκαλί. Αχ, αυτό είναι μαρτύριο. Πια. Μην τον αφήνετε στο Υπουργείο να πλησιάζει προς τα τζάμια του κτηρίου. Βέβαια δεν ανοίγουν τελείως, αλλά δεν αργεί να γίνει το κακό. Μονολογεί με στους διαδρόμους, περπατάει με αυτό το ύφος το γνωστό και το ρυθμό που όλοι φανταζόμαστε και λέει συνέχεια κόκκινο, πράσινο, πορτοκαλί. Λέει συνέχεια αυτές τις τρεις λέξεις. Αυτά τα τρία χρώματα τα βάζει στη σειρά, περπατάει πάνω κάτω, ανεβαίνει, μπαίνει στο σανσέρ, κατεβαίνει με τη σκάλα, ανεβαίνει με το σανσέρ και λέει συνέχεια αυτά τα τρία χρώματα. Κρίμα νέο παιδί και τόσο αριστερός. Και τόσο αριστερός να έχει αυτή την κατάληξη. Είναι πολύ αριστερός, πιο αριστερός από τον Τζίπρα, με το αριστερόμετρο του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί είναι και ηγέτης των 53, χωρίς να ξέρουμε τους άλλους 52 ή τους άλλους 53. Ποτέ δεν το έχουμε καταλάβει αυτό. Αν δηλαδή ο Τσακαλώτος ανήκει στους 53, συμπληρώνει τον αριθμό 53, είναι εκτός των 53, είναι οι 53 και ο ηγέτης ο Τσακαλώτος. Είναι ουσιαστικά αυτά, δεν είναι λεπτομέρειες, μπορεί να σας φαίνονται τέτοια. Μέχρι να καταλάβουμε τι κάνει ο Τσακαλώτος με τα πάνω κάτω και με τα χρώματα, γιατί θα τον ξανασυναντήσουμε να λέει και άλλα χρώματα, το εμπλουτίζει συνέχεια, να ακούσουμε το όραμα και το σχέδιο ή τι θέλει για την Ελλάδα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, σήμερα περισσότερο παρά ποτέ η χώρα μας χρειάζεται μια βόλτα σε ναρκοπαίδιο. Η χώρα μας χρειάζεται μια βόλτα σε ναρκοπαίδιο. Καλό. Ακούγεται πάρα πολύ καλό. Πάντα υπάρχει ένα ρίσκο στο ναρκοπαίδιο. Πού θα πατήσεις, πώς θα πατήσεις, αν θα πατήσεις με την πρώτη για να τελειώνεις, αν θα πατήσεις τη δέκατη φορά εκεί που πρέπει. Έχει όραμα και αξίζει νομίζω να ψηφιστεί και μόνο για αυτή του τη φράση μαζί με την προηγούμενη ανάπτυξη. Αναπτυξιακό σχέδιο χωρίς ανάπτυξη είναι αυτό που η Νέα Δημοκρατία φέρνει. Αλλιώς έχουμε τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος φροντίζει για την Ελλάδα λίγο πριν πατήσει στο ναρκοπαίδιο. Αποτελεί αρχή και προτεραιότητα αυτής της κυβέρνησης να δοθεί επιτέλους προοπτική και όραμα στο πολυτιμότερο αγαθό αυτού του τόπου που είναι οι άνθρωποι του. Για αυτούς πασχίζουμε τώρα να σχεδιάσουμε με ευθύνη την επόμενη μέρα για την Ελλάδα της παραχμής, της διαπλοκής, της χρεοκοπίας. Βάστα δουλουτού.

Κύριοι συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, κυρίες και κύριοι, ξέρετε, στις δημοκρατίες τα προβλήματα λύνονται με γροθιές και με κλωτσιές. Γιατί φυσικά ο Ρουβίκονας είναι νέα δημοκρατία. Ο Κυριάκος, ο οποίος μιλάει σε ένα κοινό το οποίο αποτελείται από κυρίους και κύλες. Αυτό είναι το κοινό, σε αυτό απευθύνθηκε, γι' αυτό είπε και τα της Νέας Δημοκρατίας, έκανε αυτό το συγκερασμό εκεί με το Ρουβίκονα. Όλα αυτά τα έχετε μάθει τα νέα από την επίθεση των φασιστών στο Μπουτάρι. Χτες βρέθηκε ότι ένας από αυτούς είναι και αστυνομικός. Ξαναπέσαμε από τα σύννεφα πάλι από την αρχή. Ο ένας από αυτούς που είχαν πιάσει ήταν παπαδοπέδι. Ο άλλος είχε το παιδί στην πλάτη, αυτός ήταν πολύ νοήμων. Ο άλλος ήταν αστυνομικός, ο άλλος μόλις τέλειωσε το κλωτσίδι πήγε και έκλεψε ένα κρεοπωλείο. Ό,τι καλύτερο δηλαδή, ο ανθός, το πατρίς, θρησκεία, οικογένεια, σε όλο το μεγαλείο, ο ανθός της κοινωνίας παίρνει μέρος σε τέτοιες ιστορίες και συμμετέχει ενεργά και πάντα είναι οργισμένος και πάντα έχει κάτι να πει και να κάνει. Και μάλιστα άκουγα χτες τις ειδήσεις που έλεγε προχώρησε η ταυτοποίηση, ολοκληρώθηκε η ταυτοποίηση και ανακάλυψαν ότι είναι αστυνομικός. Περί τι διαδικασία, από τους 100 που είχαν πάρει μέρος, τους 5 τυχαίους αν πιάνανε, σίγουρα θα ήταν αστυνομικοί, δεν χρειάζεται διαδικασία ταυτοποίησης. Πάντα μέσα σε όλα αυτά, με πολιτικά υπάρχουν αστυνομικοί οι οποίοι είναι οργισμένοι και πρέπει να υπηρετήσουν και τον όρκο τους και τα πιστεύω τους, όπως όλοι τα γνωρίζουμε και τα έχουμε δει και με στολή και χωρίς στολή. Πολλές φορές τα τελευταία χρόνια τα καλά νέα έρχονται από τον Τζακαλώτο. Να πω μόνο λίγο για τα καλά νέα. Σας είχα πει στο προϋπολογισμό 10 καλά νέα. Μετά κάποτε το Φλεβάρι άλλα 10 νέα, καλά νέα. Τώρα να σας πω λίγα ακόμα καλά νέα. Οι επιχειρήσεις που σταμάτησαν να λειτουργούν αυξήθηκαν κατά 17%. Μπράβο! Οι εξαγωγές, η συνολική αξία των εξαγωγών μειώθηκε 17,9%. Μπράβο! Ή να έχεις καλά νέα ή να μην έχεις. Ευτυχώς δεν είπε 10, όπως έλεγε παλιότερα, είπε μόνο 2. Λαός μέρος Α. Εγώ είμαι Πόντιος, έτσι. Συγχαρητήρια για τη συμμετοχή σου σε άπειρα ανέκδοτα. Ναι, εντάξει, να είσαι καλά. Άλλο θέλω να σου πω. Μπορώ εγώ να είμαι με αυτούς που με φωνάζανε πριν από χρόνια Ρωσοπόντιο. Ποιοι είναι αυτοί? Οι Χρυσαυγίτες, αγόρι μου, ποιοι είναι? Μπορώ εγώ να είμαι μαζί τους? Πώς μπορεί να είναι ένας Πόντιος να είναι Χρυσαυγίτης, ρε φίλε? Α, τότε να μην δέχεστε Χρυσαυγίτες στους κόλπους σας. Μπορεί να μην είναι, ναι, μπορεί να μην είναι, οκ. Okay. Αν και μπορεί να είναι κάποιοι. Δεν πάει να πει ότι ξέρουν όλη την ιστορία τους. Δεν σημαίνει κάτι αυτό. Όσοι Πόντιοι είναι Χρυσαυγίτες, ας ανοίξουν ένα βιβλίο, φίλε, να διαβάσουν, φίλε. Ναι, ναι, καλά που το πες, γιατί δεν το είχαν σκεφτεί. Τώρα που το πες, θα ανοίξουν. Μπράβο, τέλος. Τολί, σε τι φάση είσαι? Γιαουρτώματος. Καλή φάση. Φωνικού γιαουρτώματος, να το πούμε και έτσι. Καλή φάση. Ναι. Την επίθεση στο Μπουτάρι την καταδικάζουμε. Το Μπουτάρι τον ίδιο τον καταδικάζουμε. Ναι, αλλά δεν είναι τώρα ώρα. Όχι όταν δέχεται επίθεση. Αυτό είναι κομματάκι ανήθικο. Δεκτό, δεκτό. Αλλά δεν υποκινείται τίποτα από μόνο του. Μια επίθεση υποκινείται. Άρα δικαιολογείται κάπως. Άρα τους προκάλεσε. Άρα. Όχι. Πρόσεξε. Τι όχι, πρόσεξε. Έχει και ένα όριο η μαλακία. Επειδή ακριβώς είμαστε σε μια χώρα που η πολλή δημοκρατία έχει επιφέρει την αντίδραση, εξού και ανεβαίνει η Χρυσή Αυγή, δυστυχώς. Η Χρυσή Αυγή ανεβαίνει από ξεπλήματα τέτοιου είδους. Όταν είσαι σε πολιτικό προσκήνιο, προσέξεις πάρα πολύ καλά πώς θα προκαλέσεις, γιατί εδώ δεν έχουμε την παιδεία να ξέρουμε τους τρόπους αντίδρασης. Άρα να αποκτήσουμε την παιδεία, όχι να ψαχνόμαστε. Αυτό, κάπως έτσι. Α, εντάξει. Άρα να στηρίζουμε πολιτικές που προωθούν την παιδεία και όχι την αμάθεια. Την παιδεία, βέβαια. Α, εντάξει. Γιατί κάτι άλλο πέρασε στο μυαλό μου για όλα τα προηγούμενα χρόνια. Μην περνάει. Τα φίλια. Ναι. Να είσαι καλά. Δυστυχώς σε παίρνω τηλέφωνο από ό,τι φαίνεται από την πολύ φασιστική Θεσσαλονίκη. Από ό,τι φαίνεται, ναι. Δεν φάνηκε τώρα, το ξέραμε. Ναι, άστα να πάνε. Λοιπόν, μοστράρει στις φωτογραφίες την επίθεση του Μπουτάρι ένα πιτσιρίκι 20 χρονών, 19 πόσο είναι, που δυστυχώς τυχαίνει να τον έχω γνωρίσει τέλος πάντων με πατέρα παπά. Μήπως παρασύρθηκε πατέρας παπάς και φασίστας, αν είναι δυνατόν? Πώς προέκυψε αυτό? Άστο, απάει από το καλό στο καλύτερο. Έχει κι άλλο. Σίγουρα θα έχει κι άλλο. Και αναρωτιέμαι, ρε παιδί μου, αν υποθέσουμε στο όλο παραμυθάκι του Ιησού Χριστού, αυτός ο πατέρας όταν γύρισε σπίτι αυτό το παιδί, τι του είπε? Μπράβο, παιδί μου, καλά έκανες. Τι του είπε? Όχι. Δεν ξέρω. Παπάς δεν είπε, είναι ο πατέρας του. Ναι. Δεν αποκλείεται τότε. Δεν είπε ότι είναι, αλλά δεν αποκλείεται κιόλας. Φυσικά. Θα τολμήσει να πει κανείς με αυτά και με αυτά ότι οι κόλποι της Εκκλησίας, κάποιοι από αυτούς, γεννάνε μόνο φασιστικά αυγά και δυσοσμία? Θα μπορούσε κάποιος να το πει. Δεν το λέω, αλλά θα μπορούσε κάποιος να το πει για κάποιες περιπτώσεις. Θα σου κάνω και την άλλη ερώτηση, μάλλον δεν χρειάζεται καν να απαντηθεί. Όταν λέγανε ότι ο Παπαγεωργόπουλος βγάζανε τα λεφτά με μαύρες σακούλες, δεν άνοιξε ρουθούνι τίποτα. Πού ήταν τότε όλοι αυτοί? Αυτά διαφημίζαν την πόλη, δεν είχαν πρόβλημα με αυτά. Αυτά διαφημίζαν την πόλη. Βέβαια. Και αν δεις τα βιντεάκια και ακούσεις τον ήχο, τι φωνάζουνε, φωνάζουν τον Μπουτάρι Ανθέληνα. Όταν ένας Έλληνας, εντός εισαγωγικών τώρα Έλληνας, τέλος πάντων, χεστήκαμε για αυτά, έκλεβε τους ίδιους του τους συμπολίτες, αυτός δεν ήταν Ανθέληνας? Α, είναι ανθεληνισμός γι' αυτό, μάλιστα. Όλα ανθεληνισμός πια. Απαντήσει αυτά όποιος θέλει. Όποιος θέλει. Απόστολε, γεια σου. Καλά πήγε η δουλειά. Ανέβηκε η δημοτικότητα του Μπουτάρι, ανέβηκε. Ναι, μα δεν τα ξέρω εγώ. Στημένα είναι όλα αυτά. Στημένα επειδή έρχονται εκλογές. Έπρεπε να του σπάσει και δυο παίδια να εκτοξευθεί, να πούμε, η δημοτικότητα να γίνει πανικός. Πρέπει να ξεκινήσουμε από μια βάση, τα πραγματικά δεδομένα της οικονομίας. Πρώτα απ' όλα ότι δεν υπάρχει τέλος του μνημονίου. Θα το πιείτε το ποτήρι μέχρι τέλους, με τις υγείας σας. Στην υγειά μας, ρε, παιδιά. Θα το πιείτε το ποτήρι μέχρι τέλους. Στην υγειά μας, ρε, παιδιά. Με τις υγείας σας. Στην υγειά μας, ρε, παιδιά. Αυτονόητος ο συνειρμός. Έπρεπε να τον είχαμε κάνει εδώ και ώρα. Αυτοί που πάνε συγκεντρώσεις για τα εθνικά θέματα, οκ, okay, πάνε. Οι άλλοι που κάνουν στο σπίτι, οι άλλοι που κάθονται στο σπίτι, τι ακριβώς κάνουν? Έρχεται να δώσει μια απάντηση ο Λεβέντης, αλλά δεν ξέρω να τα ξεκαθαρίσει τα πράγματα. Ακούστε, δεν είναι μόνο οι συγκεντρωμένοι. Μην νομίζετε ότι είναι μόνο οι συγκεντρωμένοι. Στο συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης που ήταν, ας πούμε, ξέρω εγώ, 500-800 μέτρους, από χιλιάδες άνθρωποι ήταν. Νομίζετε εκείνοι ήταν? Και εκείνοι που ήταν στα σπίτια τους το δίνανε. Τώρα τι ακριβώς εννοεί ο ποιητής, δεν πρόλαβε να μετρήσει και τους συγκεντρωμένους, γιατί τους μετράει προσωπικά. Διαβάζω στο Left.gr και σε άλλα site, ο Τσίπρας βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη από το πρωί, συναντήθηκε με τον Μπουτάρι, πήγε στην κηδεία του Χάρη Κλίν και αμέσως μετά πήγε στο μνημείο του, εκεί που δολοφονήθηκε ο Γρηγόρης Λαμπράκης, και διαβάζω: ένα μπουκέτο κόκκινα γαρίφαλα εναπόθεσε στο μνημείο του Γρηγόρη Λαμπράκη ο πρωθυπουργός Αλέξη Τσίπρας, ο πρώτος Έλληνας πρωθυπουργός που αποτείει φοροτιμή στη μνήμη του βουλευτή της αριστεράς κτλ. Κτλ. Βλέπω τη φωτογραφία, ο Τσίπρας με τα κόκκινα γαρίφαλα να καταθέτει σε μνημείο. Τελευταία φορά που το έκανε αυτό, ο Τσίπρας έφερε ένα μνημόνιο 5 μεσοπρόθεσμα, έκοψε συντάξεις. Μείωσε το αφορολόγητο, έβαλε φόρους. Οπότε, επειδή τα συζητάνε αυτή τη στιγμή αυτά στην Ευρώπη, μετά από αυτό ετοιμαστείτε, γιατί όποτε πηγαίνει για ξεκάρφωμα και για άλοθη με κόκκινα γαρίφαλα σε μνημεία, αμέσως μετά φέρνει τα σχετικά νεοφιλελεύθερα μνημόνια. Αποστολή. Ναι, αυτό, 1-0. Ήθελα να πω. Ξέρω εγώ. Πάντως δεν είδα να γίνεται θέμα. Όταν βαρούσαν παππούδες, δεν βρήκα κανένα πολιτικό να βγει να πει παππούδες. Χτύπησαν τα μάτια, τους κάνανε. Τώρα που χτυπήσανε το πολιτικό ρομπουτάρι, να πούμε, θα τους κάνουμε και συμπαράσταση. Οι παππούδες τους έτρωγε ο κόλος τους όμως, έτσι. Τους αναγκάσανε να τους κόψουν τις συντάξεις, μετά τρέχανε και σε πορείες, συγγνώμη. Δηλαδή τους παππούδες δεν τους χτυπούσανε, τι ήταν αυτοί? Οι παππούδες ψηφίζανε Πασόκ. Τι να πω. Στο παγό. Αν να ακούμε Βελόπουλο, να παίζει λίγο πιο πάνω εδώ πάνω. Πάρε Βελόπουλο τώρα να γουστάρεις. Για Βελόπουλο είστε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Είχα το μαλάκα τον Ταρίφα, τώρα με άναψε, έλα, λέγε. Όχι, τον Ταρίφα είχες. Ναι, πες μου. Εσύ θα την πληρώσεις. Όχι, εγώ θα την πληρώσω. Έμα. Από επιλογή δεν παρακολουθώ δελτία ειδήσεων στην τηλεόραση, αλλά χθες έκανα. Από ιδεολογία. Από επιλογή. Α, αλλά χθες. Και στο δελτίο του Sky. Μωρή, και εσύ το πήγες πολύ hardcore. Δεν μπορεί να μην βλέπεις τηλεόραση να ανοίγεις ξαφνικά και να πηγαίνεις κατευθείαν στο Sky. Και είδες Παύλο Τζίμα. Ναι. Για τα δολοφονικά γιαούρτια, τα είδες όλα αυτά. Ακριβώς αυτό. Που εξίσωσε τη δολοφονία του Φίσα με το γιαούρτι στον μπάγκαλο. Ακριβώς. Μπράβο. Και λίγα υπό Sky. Για Sky πολύ μετριοπαθές. Με αυτά παίρνουν μπόνους στο Sky, αυτό δεν έχω καταλάβει. Δηλαδή ο Μπάμπης με τη σοβαρή χρυσή αυγή το τσίμπησε σίγουρα. Ο Τσίμας τώρα χθες κάτι θα πήρε τώρα, δεν μπορεί. Έτσι τσάμπα τα λες αυτά. Ω, τσάμπα δεν τα λες. Ναι. Πληρώνεσαι και πολύ καλά μάλιστα. Ναι. Δεν μας αρέσουν οι πληστηριασμοί. Πάμε και σπάμε τα συμβουλογραφία. Τι είναι αυτό? Όλα στο ίδιο του βάλει. Δηλαδή θα έπρεπε, ας πούμε, οι άνθρωποι να πάνε και να παραδώσουν από μόνοι τους τα κλειδιά των σπιτιών που τους παίρνουν οι τράπεζες και όλα καλά. Με λίγα λόγια, μην κουνιέστε, μην αντιδράτε. Πάντως σε μια ευνομούμενη κοινωνία, να το πούμε και αυτό έτσι θα ήταν. Έκανες μαλάκια, φίλε μου. Πρέπει να σου πάρω το σπίτι, φέρ το κλειδί, ρε μαλάκα. Γιατί με προκαλεί σε βία, ποιο προκάλεσε σε βία πρώτο. Βία είναι να χρωστά σε τράπεζα. Όχι ο μπάτσο που θα έρθει να στο πάρει με τον κλητήρα. Πω, μιλάμε, ο Ταρίφα έχει κάνει. Έχει κάνει πολύ τούρμπο αφενό. Αφετέρου σκέψω ότι δούλευα και εγώ στο Sky. Βέβαια έφυγα πριν αρχίσει όλη αυτή η ξεφτύλα. Όλη αυτή η κατρακυλία. Αλλά παρόλα αυτά το γονίδιο είναι γονίδιο καμιά φορά. Και λίγα λέω, δηλαδή αν τα έλεγα αυτά τώρα από το Sky, και αυτοκίνητο θα μου είχε κάνει δώρο Αλαφούζο. Και δύο προσωπικού φρουρού, έτσι να γουστάρω. Και μπορεί να μου διόριζε και τη γυναίκα μου στο ΑΠΕ. Να βοήθαγε κάπου τέλο πάντων. Κάπου, θα βοήθαγε. Ή στο γραφείο του Χατζηδάκη, ξέρω εγώ κάπου. Τελευταία είδηση στο δελτίο του Sky, στην κυριολεξία η τελευταία, ήταν η είδηση για το θάνατο του Χάρη Κλίν. Με τον εξή επίλογο. Δεν απέφυγε τι ακραίε πολιτικέ θέσει στα τα κοινωνικά δίκτυα, που θέσει που του κόστησαν το διορισμό του στο δουσού τη ΕΡΤ το 2017 και προσβολή νεκρού. Σωστό. Γιατί άμα είσαι κατόψυχο, θα είσαι έτοιμο να σκυλεύσει και το πτώμα οποιοδήποτε ή τη μνήμη του. Ξεφτύλε εντελώ. Έλα, σταμάτα. Έλα. Έχουν το Survivor και το Game of Love. Σταμάτα. Κάπου σώζεται. Δεν τα βλέπω. Κάπου σώζεται. Ισορροπή κάπου. Έλα, γεια. Αποστόλη μου, όλοι βγαίνουν και μιλάνε ότι είναι φασιστικό αυτό που έγινε στο Μπουτάρι. Είναι. Αλλά για πες μου, δεν είναι φασιστικό το να με έχουν βάλει εμένα το συνταξιούχο κάτω και να με πατάνε? Δεν είναι φασιστικό να βγάζουν αποφάσεις? Και παίρνει τηλέφωνο ακόμα, ναι. Να βγάζουν αποφάσεις δικαστές ευνοϊκές για τον εαυτό τους και για μας όχι. Γιατί το ένα φασιστικό αναιρεί το άλλο? Δηλαδή τώρα που έγινε να μην το πούμε γιατί είναι και αυτό φασιστικό? Εμείς έχουμε αγωνιστεί, ανήκουμε στην αριστερά. Και ο Τσίπρας δεν λέει κάτι αυτό. Ο Κατρούγκαλος να δεις. Πες μου, εγώ πώς θα αμυνθώ σε αυτή την κατάσταση? Όταν μου μειώνουν 70% τη σύνταξή μου, πώς θα ζήσω? Είναι φασιστικό ή δεν? Κάνω ομοιοπαθητική. Συνέχιζε να ψηφίζεις εκεί. Κάποια στιγμή θα τους πάσεις τα νεύρα εκεί. Όχι, εγώ θα σε βγάζω να εκτεθείς, ρε πούστη. Θα μου αλλάξει τη ζωή, θα μου την αλλάξεις. Εκεί να τους πάσεις τα νεύρα όλη την ώρα. Κάντο να πρωθυπουργό συνέχεια να μην έχει ζωή, να μην έχει να χαρεί. Δεν βγαίνει τίποτε έτσι. Έτσι θα βγει. Με εκλογές, όχι έτσι, σπάσου τα νεύρα. Μωριά, και για τους αγαπάνε, για τους που δεν ηγίζουνε και που δεν προσκυνάνε. Θέλω να μου βάλεις αυτό την Παρασκευή και τον άλλο με το στο Τριάσιο που φύγανε τα νερά, που τρέχανε τα νερά. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα που κάνεις κάθε μέρα και σε ακούω ευχάριστα. Εδώ πέρα στη Μαγούλα είναι, προς το Θριάσιο. Κάνουμε κάτι έργα εδώ πέρα με το δρόμο, ναι. Και έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Έχουμε μεγάλο. Αργούν να τελειώσουν. Προχτές τους έσπασε και ένας αγωγός. Τρέχανε νερά. Δεν μπορεί να γίνει κάτι. Όπα, κάτσε τώρα. Γιατί μπλέκονται τα πράγματα? Δεν με νοιάζει τώρα που είστε φρακαρισμένος για τα έργα. Το ότι τρέχουν νερά μας ευαισθητοποιεί εμάς. Τρέχουν νερά, ε. Μα γι' αυτό πήρα. Εμένα μου βάλετε. Είμαι γείτονας απέναντι. Τρέχουν νερά. Πηγαίνετε με ένα κουβά να μαζέψετε. Μπορείτε να σφουγγαρίσετε με αυτά. Να κάνετε κάτι, μην πάει χαμένο τόσο νερό. Καλό, δεν είναι όχι κουβά, είναι πολλά τα νερά, έχει σπάσει αγωγούς. Πήγαινε με λεκάν, τι να πω. Καλά, μαλάκας είσαι. Καλά, τώρα τα ρωτάνε αυτά. Και σε ποιον πήρα, το όνομά σου πώς είναι? Στράτος, Τζόρτζογλου. Θα σε γάξω. Έλα. Λοιπόν, ένα υπεύθυνο δός μου. Το νερό να μαζέψεις. Άντε ρε φτάχη, μα γάμισου, μαλάκα. Όπως τα λένε, να τους τα γράψεις. Όπως τα λένε, να τους τα πεις. Κολοκοτρώνεις και Γιώργης Καραϊσκάκη στο Δωρή. Α, για Παρασκευή τώρα θέλω αφιέρωση. Στην αδερφούλα μου που μου είχε ζαλίσει τον μπούτσο ένα καλοκαίρι να μαθαίνει γαλλικά. Θυμάσαι τα γαλλικά του Πάγκαλου? Πώ είναι ο μαλάκα στα γαλλικά που είχε σε μια συνέντευξη κάτι, είχαν κάνει κάποια αριστερή, κάποια διαδήλωση. Και είχε βγει ο Πάγκαλος σε ένα γαλλικό κανάλι και έλεγε διάφορε μαλάκε. Και καπάκι, είχε βάλει έναν ωραίο τύπο από Γαλλία που διόρθωνε αυτά τα γαλλικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι έγινε με το Στροσκάντερ και με αυτή τη συνέντευξη την περίφημη που είπε, σύμφωνα με όσα ξέρουμε εμεί εδώ σε αυτή τη χώρα, ότι είμαστε βυθισμένοι με στα σκατά? Δεν σου πω τώρα, καταρχήν έχει σημασία όταν κάποιο μιλάει σε μια γλώσσα να μεταφράζουμε σωστά το νόημα και όχι κατά λέξη αυτό είπε. Ναι. Άμα το μεταφράσει κατά λέξη, α πούμε το λες για τον εαυτό σου. Σε ρωτάει ένα φίλο σου πώς είσαι σήμερα και λες Je suis dans la merde, είμαι μέσα σκατά. Ναι. Αυτό θα πει ότι έχω πολλά προβλήματα. Είμαι χωμένο. Δεν περνάω μάτια. Καλά, ναι. Η έκφραση είναι αυτή. Η έκφραση είναι αυτή. Εγώ βλέπω, θυμάμαι σε ένα γαλλικό φίλο που έβλεπα τις προάλλες. Έλεγε, έφυγαν λέει για να παντρευτούν στο ξενοδοχείο της πόλεως. Ναι. Αλλά η λέξη hotel στα γαλλικά σημαίνει ξενοδοχείο, αλλά σημαίνει και μέγαρο. Ναι. Και hotel de ville είναι το δημαρχείο. Είναι το δημαρχείο. Αυτή την υπόπειρα να αναπτυχθούν στο δημαρχείο. Πώς τα φάγατε τα λεφτά που μας ρωτάει ο κόσμος? Είναι αυτοί, σας διορίσαμε. Τα φάγαμε όλοι μαζί. Είσαι χωμένο στα σκατά. Είσαι χωμένο στα σκατά. Στα σκατά. Είσαι χωμένο στα σκατά. Μια χαρά είναι η Ελλάδα. Και πρωτοπαραγωγικούς πόρους έχει, και επιχειρηματίες έχει, και έναν σκληρά εργαζόμενο λαό έχει στον ιδιωτικό τομέα. Είσαι χωμένο στα σκατά. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα σας. Αποστόλης είναι. Ναι, ναι. Μία παράκληση. Παρακαλώ. Μπορείτε να βάλετε το Καραϊσκάκι με τον Παπα Κωνσταντίνο. Κι όποιος δεν με κατάλαβε, το γκάς μας κάνει αέρα. Όπως τα λέμε, να τους τα γράψεις. Όπως τα λέμε, να τους τα πεις. Αντρούτσος Γιώργης Θοδωρή. Κύριε Αποστόλη, ναι. Μία αφιέρωση που να ζητήσω, ναι. Για τη μνήμη του Χάρη Κλίν. Στο δίσκο του Πατάτας του 1981 έχει ένα καλό με τη φωνή του Αντρέα που ξεκινάει από το λαό του Σύμπαντος και καταλήγει στο Θανάση. Αν το βρείτε, είμαι υπόχρεος. Να ξεχυθούμε στους πράσινους δρόμους με την πράσινη ελπίδα ζωγραφισμένη στα πράσινα πρόσωπά μας. Η επόμενη είναι του χρώμα. Για να βάλουμε τα πράσινα θεμέλια για ένα καταπράσινο πράσινο αύριο, λαέ του Σύμπαντος, λαέ της Συφιλίου, λαέ της Ευρώπης, λαέ των Βαλκανίων, λαέ της Ελλάδας, λαέ της Αθήνας, λαέ του Μοσχάτου, λαέ της Οδού Σαλαμινομάχων 26β δεύτερος όροφος, διαμέρισμα 4 γκαρσονιέρα, αγαπητέ μου Θανάση. Έτσι μου είπαν να σας τα γράψω, έτσι μου είπαν. Και εμείς μαζί σας είμαστε και εμείς. Απάνω τους αδέρφια, η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. Χεστήκαμε αδέρφια.